Բարև ձեզ, Կորյուն։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հերթական անգամ մեր հանդիպման համար։ Կորյուն, եթե հիշում եք, մենք Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում ենք հանդիպել վերջին անգամ, և ինձ համար գոնե այդ հարցադրություն տպավորվել է, որ ձեր նպատակներից է, ձեր նվիրական երազանքներից է Արցախում ունենալ ոչ թե Թումո Ստեփանակերտ, այլ Թումո Արցախ։ Հիմա արդեն կարծեմ շուրջ 2 տարի անցել է մեր հարցազրույցից, արձանագրենք ինչ է տեղի ունեցել։ Նախ եւ առաջ շնորհակալություն ձեզ հրավերի համար։ Լավ հիշում եմ մեր անցած անգամվա հանդիպումը ու այդ երազային նպատակը, որ իմ առջև դրված էր, որպես Թումո Ստեփանակերտի ղեկավար։ Այո, ինչ որ չափով իրականացրել ենք այդ երազանքը, այն իմաստով, որ այսօր հաճախում են մեր մոտ 1000-ից ավել ակտիվ ուսանողներ Արցախի գրեթե բոլոր շրջաններից։ Խնդրեմ, իհարկե մենք կանդրադառնանք նաեւ այդ հանրամասներին, կարծում եմ դա ինքն իրեն չի ստացվել և բավականին աշխատանք տարվել է նպատակային։ Ի միջայլոց միջև այդ ձեռնարկը ընդլայնել Թումո Ստեփանակերտի շրջանակները, մենք ունեինք կարծեմ 2 շրջան, թե 3 շրջան, որ մի քանի հոգի տաքսի ծառայությունից օգտվում էին, Մարտակերտից 4 երեխա գալիս էին, նաև կարծեմ Հադրութի շրջանի ինչ-որ գյուղից էին գալիս 2-3 հոգի։ Ճիշտ եք ասում, ամբողջ ես ընդլայնումը աշխարհագրական իմաստով քայլ առ քայլ արվեց, սկսեցինք հենց 2016 թվականից ու Արցախի Հանրապետության կառավարության հետ միատեղ ջանքով իրականացրեցինք Թումոբուս տրանսպորտի ծրագիրը։ Ինչ են Թումոբուսերը? Թումոբուսերը մեր կառավարության կողմից ֆինանսավորված տարբեր բնակավայրերից, այդ թվում շրջ կենտրոն, բայց նաև գյուղերից եկող ավտոբուսներն են, շաբաթական 30 անգամից ավել ունենք այդպիսի գծեր։ 2016-ին ուրեմն քայլ առ քայլ, երբ ասում եմ, սկսեցինք ու 2 շրջանով սկսեցինք, մոտակա Ստեփանակերտին մոտիկ շրջաններով, Ասկերանը եւ Շուշին։ Շուշիից կազմակերպեցինք Քարինտակ գյուղից եւ Շուշի քաղաքից Թումոբուսեր։ Բավական մեծ հաջողություն գրանցեցինք ու դրա հիման վրա ու դրանից ելնելով նաեւ ընդլայնվեցինք Ասկերանում։ Ասկերանում նախնական սկսեցինք Իվանյան գյուղից, Նորագյուղ գյուղից եւ Ասկերան քաղաքից։ Ու կամաց-կամաց տեսնելով խանդավառությունը, տեսնելով նաև մեզ աջակցողների թվի աճը, թե ծնողական համայնքից, թե դպրոցներից, թե բնականաբար կառավարության կողմից, մենք շրջանները շատացրինք ու 2017-ից ի վեր արդեն Մարտունի, Մարտակերտ եւ ինչու՞ չէ նաև Հադրութ ու Քաշաթաղ շրջաններն են գնացել։ Հետաքրքիր համոհոտ է բերել այս ամբողջը, ես կուզեի հետաքրքիր անեկդոտներ պատմել։ Մենք ունենք ուրեմն Քաշաթաղ շրջանից Բերձոր քաղաքից եկող ուսանողներ, ովքեր լինելով արցախցի, այդքան չեն տիրապետում, ասենք, արցախի բարբարին, այլ ավելի գրական հայերենով են իրենք արտահայտվում, որովհետև մեծամասնությամբ վերաբնակիչներ են, ու այդ ֆոլկլորը, որ բերում են հենց մեր կենտրոնում, դա շատ հետաքրքիր ինչ-որ մի բան է, երևույթ է, իրար հետ շփվելիս նույնիսկ զարմանում են այստեղի արցախի ավելի բնիկ ժողովուրդը, որ ինչպես կարելի է արցախի բարբարը չիմանալ երեխան լինելով հանդերձ։ Հետաքրքիր շփումներ են, հարստություն է դա մեզ համար, և ես այդ երազանքը կա իրագործելով ինչ որ չափով Թումո Ստեփանակերտից Թումո Արցախ անցումը, դա նաև բերում է ինքնաճանաչողության ինչ որ հետաքրքիր բան։ Այն իմաստով, որ արցախցին բարիս բուն իմաստով սկսում է արցախցուն արդեն ավելի լավ ճանաչել Մարտունեցին, Մարտակերտցին, Մարտակերտցին, Ստեփանակերտցին, Ստեփանակերտցին գյուղական համայնքներից եկած երեխեքին, եւ այսինքն այստեղ նաև շփման հարթակ է։ Իհարկե, հա։ Բացի որ սովորում են, գիտելիքներ են ստանում, նաև շփվում են տարեկիցներն իրար հետ։ Բնականաբար Արցախը փոքր տարածք է, բայց բոլոր շրջաններն իրենց առանձնահատկություններն ունեն։ Շատ ճիշտ եք ասում, մենք հանդիսանում ենք սովորաբար հանրության դիմաց որպես ուսուցման հարթակ, բայց այստեղ նաև Թումո Արցախը արդեն շփման նաև հարթակ է որպես հանդիսանում, ուր տարբեր տեղերից իրանց տարբեր մտածելակերպներով, առօրյայով, ֆոլկլորով բերում են իրենց համնուհոտը։ Հաստորեն շրջաններից մնաց միայն Քարվաճառը, որն առայսօր չի օգտվում Թումո կենտրոնից, իսկ կա ծրագիր նրանց նույնպես ընդգրկել, բերել Թումո կենտրոն, և կա նաև ցանկություն նրանց կողմից։ Ճիշտ ասած, ունենք ուսանողներ հատուկենդ Քարվաճար կամ Շահումյան շրջանից, իրենք իրենց անձնական միջոցներով գալիս ու գնում են, ու գնալով այդ թիվը աճում է, այսինքն քիչ են դեռ, որովհետև քչերն են կարողանում այդ միջոցներին ստրամադրել, բայց ամեն դեպքում ունենք ներկայացուցիչներ, կարելի ասել։ ծրագիրը կա, որովհետև մեր տեսլականում իհարկե ուզում ենք բոլորին ընդգրկենք եւ հնարավորություն տանք, որ Թումո հաճախեն։ Այստեղ չմոռանանք նաեւ Քաշաթաղի, ասենք ավելի ներքևի ծայրամասային գոտիների բնակիչները, ովքեր դեռ առ այսօր չունեն այդ հնարավորությունը, բայց ամեն դեպքում կընդլայնվենք։ Երեք մեր գործատի տնօրեն Մայլու Պապազյանը նույնիսկ պատմեց ու հայտարարեց, որ Արցախում կլինեն մի քանի Թումո կենտրոններ եւ կենտրոնացված չի լինի ընդհանուր Ստեփանակերտի վրա։ Նշեմ, որ Գորիսում նույնիսկ երբ որ բացվի արցախցիները, այդտեղ կկանան օգտվեն, Վարդինիսում երբ որ բացվի, Շահումյանի շրջանի երեխաները նույնպես կկարողանան այդտեղ հաճախել ինչ որ չափով։ Ամեն դեպքում մեր տեսլականում հստակ դրված է, որ առիթը լինի բոլորին, անկախ նրանից, թե որտեղ է այդ ուսանողը երեխան բնակվում, կարողանալ հաճախել Թումո։ Կորյուն, դուք երբ որ եկաք Արցախ, դուք խոսում եք բացառապես արևմտահայ լեզվով, սփյուռքահայ լեզվով, դուք ստիպված եք տիրապետել նաև ընգրական հայերենի արևելահայ ճյուղին եւ այսօր ստիպված եք նաև տիրապետել Արցախի բարբարին։ Համոզված եմ, հասկանում եք լիակատար, չգիտեմ խոսում եք թե ոչ, այդուհանդերձ, ինչ տվեց ձեզ Արցախի բարբարը, արդյոք զգացիք, որ Արցախի բարբարը ամենաուղագի կապն ունի գրաբարի հետ։ Դժվար հարց եք տալիս, ես լեզվագետ չեմ, շատ չի ուզի լեզվագիտական ինչ-որ մեկնաբանություններ անել, ամեն դեպքում Արցախը ինձ բարբարից բացի շատ ուրիշ բաներ տվեց նաև, բայց ճիշտ է, բարբարին ընտելանալը կամ ծանոթանալը եւ ինչու՞ չէ տիրապետելը կարևոր գործոններից մեկն է այստեղ կրթական հասարակություն ղեկավարելու համար։ Ես կարծում եմ, որ փոխադարձ բարիշկան արցախցիները ինձ բարբարը տվեցին, այնքան էլ նաև Թումոն գրական հայերենի շրջանառությունը շատացրեց երեխաների մոտ, ու դրանով մեկ էս մյուսին հարստացնում ենք, ես դրան շատ եմ հավատում, երեխաները հնարավորություն ունեցան շփվելու բազմաթիվ մասնագետների հետ, ոչ միայն Ղարաբաղից, ոչ միայն Հայաստանից, այլ նաև Սփյուռքից եւ ինչու՞ չէ նույնիսկ օտար երկրացիների հետ։ Այսինքն Թումոյում լեզուների կարելի ասել նաև հարթակ է, որտեղ արևմտահայերենը, արևելահայերենը, Ղարաբաղի բարբարը, ինչու՞ նաև ռուսերենը, անգլերենը, այո, ձեր մասնագետները երբեմն թարգմանաբար են ներկայանում։ Ճիշտ է, մենք 3 տարվա ընթացքում այնպեսի գործունեություն ենք ծավալել, որ հրավիրել ենք մասնագետներ Ճապոնիայից, Ամերիկայից, Ֆրանսիայից, Իսպանիայից, Ռուսաստանից, նույնիսկ Լիբանանից եւ այլն, այնպես որ լեզուների այստեղ շփումը շատ իրական է։ Կորյուն, եկեք համեմատեք ձեր առաջին օրերը, երբ որ դուք եկաք Արցախ, եւ արդեն տարիներ անց, թե ինչպիսին են մեր երեխաները, ինչպիսի զարգացում են ապրում, ինչպես եք պատկերացնում այս զարգացումը, հարթ անցավ, թե բազմաթիվ խոչընդոտներ կային եւ հաղթահարումը դժվար եղավ։ Այս ընթացքում նաեւ մասնագետներն են փոխվում, Թումոյի աշխատողները, երիտասարդները, յուրաքանչյուրն իր ոճն է բերում, իր կարգ ու կանոնը։ Հիշում եմ, դուք առաջին օրերի համար այսպիսի գնահատական էիք տվել, ձեր կարծիքը, որ մեր երեխաները շատ բաց են, անկեղծ են, ազնիվ են, հյուրասեր են, այսպիսի բարեր դուք ասել եք, ինչն է ավելացել այս 2-3 տարվա ընթացքում, որ դա ձեզ համար նաև բացահայտում է եղել գուցե թե։ Ես նորից եմ նույնիսկ կկրկնեմ, որ հյուրասեր են, բաց են, ազնիվ են, իմիջայլոս նաև հարգանքով են, ես դա ահագին գնահատում եմ, այստեղի երիտասարդությունը գոնե համեմատած իմ ծննդավայրին շատ հարգանքով են վերաբերվում, թե անձնակազմին, թե նաև ամբողջ մեր կենտրոնի գործունեության։ Մարտահրավերներով լի տարիներ ենք ունեցել, այնպես չէ, որ խոչընդոտներ չեն եղել, բայց դրանց ես ավելի մարտահրավեր կանվանեի։ Այդ ամբողջը սահուն ձևով, համբերատարությամբ եւ հետեւողականությամբ մենք հաղթահարել ենք, ու դեռ հաղթահարելու բաներ շատ ունենք։ Գիտեք, Կորյուն, յուրաքանչյուր աշխատանք որոշվում է արդյունքում, այսինքն հետաքրքիր են նաև այս տարիների ընթացքում որքան է եղել ձեր աշխատանքի օգտակար գործողության գործակիցը։ Մեր երեխաները գալիս են եւ արդեն այստեղից սկսած, զրոից սկսած կամ գուցե մի քիչ զրոից բարձր գիտելիքներով նրանք ստանում են ձեր աշխատանքի, ձեր կատարած աշխատանքի օգտակար գործողության գործակիցը, ինչպես է գնահատում։ Արդյունքների մասին խոսելը ճիշտ եմ համարում, մենք 100-ից ավել դասընթացներ կազմակերպեցինք ու հնարավորություն տվեցինք 1000-ից ավել ուսանողի մասնակցի դասընթաց ասվածին մեր 14 տարբեր ոլորտներում։ Գալիս այստեղ առաջին հերթին որպես արդյունք զգալի, տեսնում եմ, որ համակարգչային գիտելիքների տիրապետում են կամաց-կամաց, եթե գալիս են ավելի սկզբնական շրջանում ծանոթանալու, ապա նաև երկրորդ արդյունքը նրանում է, որ իրենք արդեն կողմնորոշվում են ինչ որ մասնագիտությամբ։ Բազմաթիվ օրինակներ ունեմ ու ուսանողներ կան, ովքեր գտել են այստեղ իրենց ապագա մասնագիտությունը կամ ոչ միայն գտել են, այլ նաև հասկացել են, թե ինչ ուղղությամբ պետք է աշխատեն։ Մենք ունենք մանկավարժական նաև հետաքրքիր մոտեցումներ, որտեղ որ իրենց ինքնուսուցում ենք քարոզում, ինքնուսուցում, ինքնուրույն ուսուցում, նկատի ունենք, որ իրենց տալիս ենք մենք հիմունքները, որպեսի ապագային իրանք այլևս մեզ կարճած չլինելով հանդերձ կարողանան իրանց ոտի վրա կանգնել ու նույնպես շարունակել կրթությունը եւ շարունակել խորանալ։ Դա էլ զգալի արդյունք է, երբ որ տեսնում ենք ուսանողները Թումոյից դուրս արդեն իրենք իրանցով զբաղվում ու խորացնում են գիտելիքները։ Բայց անընդհատ զգալով Թումոյի ներկայությունը, Թումոն տվեց հիմունքները, իրենց գիտակցությամբ ելեց, որ վաղը չէ մի օրը դուք ձեր ոտի վրա պիտի կանգնեք, եթե մեզ հիշում են այդ պահին ավելի լավ։ Անշուշտ, իհարկե հիշում են, իմ աղջիկները գալիս էին Թումո, նրանք դուրս եկան, այսինքն ես երեխաներին չեմ պարտադրում, չեմ ստիպում, ես դրանց ուղղորդում եմ, իհարկե իմ կարծիքով նրանք պիտի շարունակեին, ինչի մասին ես խոսել եմ, բայց քանի որ ավարտական դասարան են, ժամանակի խնդիր ունեն, այդուհանդերձ նրանք սիրով են հիշում Թումո եւ անպայման խոստովանում են, որ Թումոն իրենց շատ բան է տվել, ոչ միայն համակարգչի մասով, ոչ միայն այսպես որևէ մասնագիտության շրջանակներում, այլ նաեւ ընդհանուր ինքնակրթության, ինքնագիտակցության մասով։ Եթե դուք որպես մայր արդեն ձեր աչքերի մեջ զգում եք, դա նաև մեր հաջողություններից մեկն է, ուրախ եմ այդ արդյունքին ենք հասել։ Օրյուն ժամանակի ընթացքում, շատ կարճ ժամանակի ընթացքում դուք սկսեցիք նաև համագործակցել որոշ գերատեսչությունների հետ, նախարարությունների հետ, բաժինների, վարչությունների, դպրոցների, եւ կարծում եմ նաև հաջողություններ ունեք գրանցած, ասենք մշակույթի նախարարության հետ դուք բազմաթիվ ծրագրեր եք իրականացել, եւ այսօր մենք շատ գործեր ենք տեսնում, որի տակ Թումոն վստահաբար ինքնագիր է դնում։ Շարունակվում են արդյոք այդ համագործակցությունները։ Շարունակվում են, նույնիսկ 3 մենք ուրեմն վերջնական մեր քարտեզագրության դիզայնի արդյունքները ներկայացրինք մշակույթի նախարարության։ Ահագին հետաքրքիր աշխատանքեր են առումով, որ երեխաները, մեր Թումոյի ուսանողները, բնիկները, բնիկ արցախցիները իրենք աշխատեցին իրենց երկիրը ներկայացնելու ինչ-որ պրոդուկտի վրա, որներ Շուշիի, Ստեփանակերտի եւ Արցախի քարտեզները։ Վաղը չէ մի օրը յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկ, երբ Արցախ այցելելու լինի, ինքը կտեսնի, ինչպես ասցիք, Թումոյի ինքնագիրը, բայց դրանից ավել ինքը կտեսնի մի ամբողջ նոր սերունդ, ով ինքն է պատրաստում հյուրընկալելու այդպես ասած բրոշյուրները կամ մատերիալները։ Շարունակելու ենք նմանատիպ ծրագրեր, համագործակցում ենք կրթության, մշակույթի նախարարությունների հետ։ Մեր նպատակներից է նաև ոչ միայն տեղական գերատեսչությունների հետ համագործակցել, այլ նաև գնալ դեպի արտասահման։ Առաջին փորձը մեզ հաջողվեց ուրեմն Շարժայի Օհանեսյան հայկական վարժարանի հետ միասին համագործակցությունը, Միացյալ Արաբական Էմիրությունների մեջ գտնվող հայկական միօրյա վարժարանի համար ծրագիր էր, որտեղ որ մենք իրենց հայոց պատմության ժամանակագրություններ ստեղծեցինք դիզայնի հետ կապված։ Հաջողակ ծրագիր էր, որովհետև նույնիսկ հոգեբանական, պատկերացրեք, այլևս ոչ թե սպյուրքն է գալիս ու օժանդակում կամ օգնում Արցախ, այլև Արցախն է իր գործով եւ տաղաններով օգնում սպյուրքի երեխաներին։ Դա առաջին հոգեբանական հետաքրքիր իրականություն էր։ Երկրորդը, մենք խոսում ենք դպրոցի մասին, ու երբ խոսում ենք դպրոցի մասին, միշտ մեկնակետը իրականում լինում է երեխան։ Այստեղ տեսեք ինչ հետաքրքիր բան ստացվեց։ Արցախի երեխան, Արցախի պատանին Թումո ուսանող հանդիսացող որպես, ինքը պատրաստեց իր աչքով, իր գետիլիքով, իր տեսանկյունով մի դաս, որը կօգտագործի սպյուրքի հայ պատանին, այսինքն պատանին պատանի հետ խոսեց այդ ծրագրի միջոցով։ Այսինքն օգտակար գործողության գործակիցը սկսում է աճել։ Այո, ես հույս ունեմ, որ նման ծրագրեր կշարունակեն, կաճեն, կշատանան, եւ ոչ միայն դիզայնի բնակավառնում, այլև տարբեր ուրիշ մեր բոլոր մասնագիտությունների հետ կապված, թե տեղական, թե արտասահմանյան պատվերներ ահագին կընդունենք։ Կորյուն, դուք եկաք 2016 թվականին, ամեն ինչ խաղաղ էր, եւ ահա ապրիլյան դեպքը, երբ որ տեղի ունեցավ, դուք այստեղ եք, այսինքն դուք եկաք Արցախ, երբ որ արցախցին կարողացավ ինչ-որ տարածք ազատագրել, և դա մեր հաղթանակներից թերևս ամենամեծն է, և դժբախտաբար ունեցանք նաև ապրիլ, այսինքն սփյուռքահայ երիտասարդը նաև այստեղ իր աչքերով տեսավ, թե ինչ է պատերազմը, շոշափելիորեն զգաց պատերազմի վնասը, վտանգը, ծերապումները ինչպիսին են, դուք վախ ունեցաք, դու դուք անհանգստություն ապրեցիք, դուք այդ օրերին ինչպես եք կարևորում ձեր ներկայությունը որպես հայ Արցախում։ Ապրիլյան պատերազմների մասին խոսելը, չգիտեմ, ինչքանով կարող եմ կիսվել, որովհետև դա ինձ համար բավականին ծանր օրեր էին, նամանավանդ լինելով այստեղ եւ չիմանալով իրականում պատերազմը ինչ է։ Ես իհարկե համեմատաբար ապահով Ստեփանակերտում էի գտնվում, բայց զգացի, թե ինչ է նշանակում լարված իրավիճակում ապրել, մտահոգվել վաղվա մասին, երեխաների մասին, բայց գիտեք, նաեւ այդ փորձառությունը ինձ ամրացրեց ու ինձ ավելի հույս տվեց, որ մեր Թումոյի առած էլ ավելի գնահատեմ, էլ ավելի արժևորեմ ու էլ ավելի աշխատեմ, որպեսի վաղը չմիսորը մենք իրապես ունենանք խաղաղ Արցախ, բանիմաց երիտասարդություն, զարգացած արդիական մտածողությամբ եւ մրցունակ աշխարհի շուկայում։ Այդ ամբողջը, երբ որ անցավ իհարկե, որովհետեւ լարված օրերին ճիշտ չեմ կարողանում նկարագրել, թե ինչ հոգեկան իրավիճակում էի գտնվում, բայց անցան ամիսներ եւ արդեն մի 2 տարի ու ինչ որ չափով վերադարձել ենք խաղաղության ու մեր առաքելությունը մնում է առաքելություն ու ես ուզում եմ ամբողջովին լծվել մեր առաքելության ու մեր աշխատանքին։ Այսինքն դուք զգացիք նաև, որ Թումո կենտրոնի դասընթացները մեր ուսանողներին կարող են պատերազմական իրավիճակում, պատերազմի ընթացքում իրենց կարողություններով, այսինքն տեխնոլոգիաների նորագույն դիրապետելով, ինչ որ օգտակար բան անել նաև սահմանին։ Եթե ասում եք ապահով Ստեփանակերտ, Ստեփանակերտն իրականում այդքան էլ ապահով չէ։ Իրականում տարբերություն չկա Ստեփանակերտ թե Մատաղիս։ Ներկայումս այնպիսին են միջոցները, որ կարող են Մատաղիսին իրականում վնաս չասնել, բայց Ստեփանակերտը ռմբակոծել մի հրթիռով։ Եվ այս համատեքստում իրականում ժամանակ անց ձեր ուսանողներն են սահմանը պահելու, այսինքն նաև ձեր ուսուցանածը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների իմաստով, նորագույն տեխնոլոգիաներին տիրապետելու իմաստով կարող է նրանց օգնել, որոշակի օգուտ բերել, ճիշտ կողնորոշվել։ Կարծում եմ, որ այո, որոշակի օգուտ կբերի նրանց, բայց ես անձնապես խաղաղ սեր լինելով շատ չէի ուզի պատերազմի մասին խոսել ոչ մեկը թերևս չէր ուզենա ու մեր նպատակը նաև ապրիլյան դեպքերի ժամանակ եղավ այն, որ մեր հաստատությունը որպես կրթական հաստատություն Ստեփանակերտում, Արցախում չփակենք, շարունակենք բնական հունով, որպեսի նաև խաղաղ կողմը ընդգծվի եւ չմոռանանք, որ այստեղ կա ժողովուրդ, այստեղ կան ամբողջ սերունդ, ով ծառավ ունի գիտելիքի, ծառավ ունի զարգանալու։ Եմ ենք այդ էլ իրականացրեցինք։ Կորյուն, որևէ մեկը հիմա կարող է ձեզ ասել Ստեփանակերտը լքեք, կամ դուք ինքնակամ լքեք Ստեփանակերտ առանց որևէ հոգու ցավի։ Ես ահավոր շատ կապվեցի Արցախի հետ։ Վախենամ, թե դուք ընդհանրապես չուզենաք այստեղից գնալ։ Ոչ միայն Արցախի հետ կապվեցի, այլև մեր ապագա սերնդի հետ։ Մի քանի օր առաջ հերոստատեսությունով հարցազրույց ունեցա ու ինձ հարց տվեց, թե երեխաները ինձ ինչ են տալիս, ինձ ահագին կյանքի իմաստ են տալիս, ինձ ուրախացնում են դժվար պահերին, ինձ հույս են տալիս։ Մենք գիտեք, Թումոյի ու նաև ուսանողների հետ ես միշտ ասում եմ, դեպի առաջ ենք միշտ նայում ու միշտ քայլում ենք դեպի առաջ, հետ քայլ երբեք չկա։ Յուրականչուր ուսանող այստեղից, ինչպես մատնանշեցիք ձեր աղջիկների հետ կապված, ինչ որ մի բան իր հետ տանում է ու պահում է։ Ես հնարավորինս ուզում եմ շատ տալ, որպեսի ամեն մարդ այստեղ հաճախելով առաջ գնացած լինի։